کراہیتی ما یشتنجوی باب مکروہ ہونے ان چیزوں میں جس کے ساتھ استنجا کیا جاتا ہے. یعنی بعض چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے, وہ کون سی چیز ہے؟ تو دیکھو جس چیز سے استنجا کیا جاتا ہے, فقہا نے کہا اس چیز کے لیے اولین شرط ہے کہ وہ پاک ہو. وہ کیا ہو؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مضر نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نجاست کو چوسنے والا ہو. نجاست کو بس. تو فقہا نے ما بہ الاستنجاء کے شرائط بیان کیے کہ جس چیز سے انسان استنجا کرتا ہے اولین شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نجاست چوسنے والا ہو. ٹھیک ہے, جب یہ شرائط ہو گئے تو گوبر سے استنجا کرنا ممنوع ہے. کیوں؟ اس میں دو علتیں ہیں, ایک تو یہ ناپاک ہے, ایک یہ نقصان پہنچانے والا ہے. گوبر جنات کی خوراک ہے, تو جب انسان اس کو ناپاک کرے تو جنات کو اس نے نقصان دیا. ان دو علتوں کی وجہ سے گوبر سے استنجا کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہڈی سے استنجا کرنا ممنوع ہے. کیوں؟ مابیل استنجا کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو, اور ہڈی جو ہے وہ انسان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, زخمی ہونے کا خطرہ ہے, اور جنات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, یہ ان کی خوراک ہے. اور تیسری علت بھی اس میں یہ ہے کہ اس میں نجاست چوسنے کا مادہ نہیں. بات سمجھ میں؟ کوئلے میں بھی دو علتیں ہیں. کوئلہ کے ساتھ استنجا کرنا ممنوع ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ نقصان دہ ہے, بدن زخمی ہونے کا بھی خطرہ ہے, اور جنات کی خوراک بھی ہے, حدیث میں ہے. اس وجہ سے ان کے ساتھ استنجا جائز نہیں ہے. اس ان روایات میں اسی کا ذکر ہے. اسی سے فقہا نے یہ تین شرائط لگائی ہے کہ ما بہ الاستنجاء کا پاک ہونا ضروری ہے, ما بہ الاستنجاء کا غیر مضر ہونا ضروری ہے, ما بہ الاستنجاء کا ضروری ہے کہ وہ پیشاب پخانہ چوسنے والا ہو. اب گوبر کے ساتھ ناجائز ہے, کیونکہ گوبر میں یہ بھی نقصان ہے کہ وہ نہ پاک, اور یہ بھی نقصان ہے کہ وہ جنات کو ضرر دینے والا ہے, یہ ان کی خوراک ہے. ہڈی کے ساتھ ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور جنات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, اور دوسرا عیب ان میں یہ ہے کہ یہ نجاست کو چوستا نہیں. کوئلے میں ایک علت کی وجہ سے استنجا ناجائز ہے کہ یہ جنات کی خوراک ہے. ٹھیک ہے, ان تین شرائط کو ملحوظ رکھو, باقی یہ مسئلہ اتفاقی. باب کراہیت ما, باب مکروہ ہونے ان چیزوں کی جس سے استنجا کی جاتی ہے. حدثنا حنات قال حدثنا حفص بن غیاث عن داود بن ابی ہند عن شعبی عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجو بالراس, تم استنجا نہ کرو گوبر کے ساتھ, خوش گوبر کے ساتھ. ایک اس لیے کہ وہ ناپاک ہے, اور ایک اس لیے کہ وہ جنات کی خوراک ہے. ولا بالعظام, اور تم عظام کے ساتھ بھی نہ کرو. ایک اس لیے کہ یہ تمہیں نقصان دے گا, ایک اس لیے کہ یہ جنات کو نقصان دیتا ہے, یہ ان کی خوراک ہے, اور ایک یہ ہے کہ یہ چوسنے والا نہیں ہے. فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ, یہ انہو کی ضمیر روس اور عظم دونوں کی طرف راجے ہیں, بے اعتبار کل واحد ان کی. یہ ہر ایک خوراک ہے تمہاری بھائیوں کا جو جنات ہے. اس پر معارف السنن نے یہ اعتراض کیا ہے کہ گوبر ہے تو یہ کثیف مادی چیز ہے, ہڈی ہے تو یہ کثیف اور مادی چیز ہے, اور جنات جو ہے وہ لطیف مخلوق ہے. تو لطیف مخلوق کثیف چیزوں کو کس طرح کھا سکتا ہے؟ کس طرح؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جنات نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی رزق کی تنگی کی شکایت کی تو حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جانور پھل پھول گھاس کھا کر جب گوبر بناتا ہے تو جب جنات کھانے کے لیے آتا ہے تو اس گوبر کو اصل شکل میں تبدیل کرو. تو اگر گوبر سیب سے بنا ہوا ہے تو جن جب کھاتا ہے وہ سیب دکھائی دیتا ہے, گھاس سے بنا ہوا ہے تو وہ گھاس دکھائی دیتا ہے, ہڈی کھانے لگ جاتا ہے تو اس پر سابقہ گوشت لوٹ آتا ہے تو وہ گوشت کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک جواب. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ خود جن جب بھی گوبر کھاتا ہے, جب بھی ہڈی کھاتا ہے تو وہ لطیف شکل میں آ کر نہیں کھاتا ہے بلکہ وہ کتے کی شکل بنا کر کے کھاتے ہیں, اور کتا لطیف نہیں ہے بلکہ کثیف ہے, مردار خور ہے. اس صورت میں یہ وہ مردار اور کثیف چیزوں کو کہا جاتا ہے. دو جواب. وفی الباب عن ابی ہریرہ وسلمان و جابر وابن عمر قال ابو اسحاق قد روا هذا الحديث, نقل کیا اس حدیث کو اسماعیل ابن ابراہیم نے بھی وغیرہ اس کے علاوہ داؤد ابن ابی ہند سے عن شعبی عن علقمہ عن عبداللہ انہو کان مع النبی علیہ الصلوۃ والسلام, کہ عبداللہ ابن مسعود حضور کے ساتھ تھا لیلۃ الجن جن کی رات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عبداللہ ابن مسعود کو لیا اور فرمائے چلو نجران سے جن آئے ہیں تو وہاں ان سے ملتے ہیں. تو آج جو جنت المعلا قبرستان مکہ میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اور عبداللہ ابن مسعود کو راستے میں بٹھائے اور ایک گول دائرہ اس سے بنا دیا, فرمایا اس دائرہ سے باہر نہ نکلو, اور خود جا کر جی ٹی روڈ تک اور وہاں جنات جمع تھے وہاں حضور علیہ السلام نے خطاب کیا یہ لیلۃ الجن. فقال الشعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, حضور نے اس رات فرمایا لا تستنجو بالراس, استنجا مت کیا کرو گوبر سے, ولا بالعظام نہ ہڈی سے, فانه ذاب اخوانكم من الجن, یہ تمہاری جنات بھائیوں کی خوراک ہے. او اسماعیل کی روایت اسا ہے حفص ابن زیاد کی روایت سے, عمل اس پر عند اہل العلم, یہ اتفاقی مسئلہ ہے. وفی الباب عن جابر وابن عمر باب الاستنجاء بالماء, یہ مسئلہ گزر چکا ہے, اتفاقی ہے کہ تین قسم کے استنجاء ہے, ایک بالماء فقط, ایک بالاحجار فقط, اور ایک بالماء والاحجار. استنجاء بالماء فقط جائز سنت ہے, استنجا بالاحجار فقط جائز ہے سنت, او استنجا بالماء والحجر یہ کیا ہے؟ افضل ہے. قرآن نے بتایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, کالے قبا کے لوگ خوب پاکی کو پسند کرتے ہیں. حضور نے پوچھا تمہارا خوب پاکی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم استنجا بالاحجار کے بعد استنجا بالماء کرتے ہیں. تو یہ افضل طریقہ ہے, پٹھانوں میں یہ طریقہ رہے گا. باب الاستنجاء بالماء. حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوان عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت, عائشة صدیقہ نے عورتوں سے کہا کہ مرنا, اے خواتین تم حکم کرو ازواجکن اپنے شوہروں کو, ان یستتیبو بالماء, کہ اپنے آپ کو پانی سے پاک کرے, صرف پتھر پر اکتفا نہ کرے, فانی استحییہم, مجھے شرم آتی ہے تمہارے خاوندوں سے بات کرنے میں, تم خود اپنے خاوندوں سے بات کرو. فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ, نبی علیہ السلام استنجا بالماء فرماتے تھے. استنجا. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وانس وابي هريره قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح, او اس پر عمل عند اهل العلم, يختارون الاستنجاء بالماء, وہ پسند کرتے استنجاء بالماء, وان كان الاستنجاء بالحجار يجزي, اگر چی استنجاء بالحجار بھی کبھی ہے ان کے نزدیک, لیکن انهم استحبوا, یہ مستحب جانتے ہیں استنجاء بالماء کو استنجاء بالحجار کے بعد. روا ہو. اچھا جی. ورعوه افضل, او علماء نے استنجاء بالماء کو افضل جانا ہے. وہ بھی یقول سفیان سوری و ابن مبارک و شافی و احمد و اسحاق باب ما جاء. یا اللہ.